audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 złotych taniej. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump 6 lipca wygłosi przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. Jest wniosek o areszt dla byłego prezesa Ruchu Chorzów. W jego sprawie chodzi o łapówki. Bundestag poparł decyzję rządu o wycofaniu niemieckich żołnierzy z bazy w Turcji. Amerykański prezydent 6 lipca wygłosi przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. To będzie ważny głos Donalda Trumpa o Polsce i polsko-amerykańskich relacjach, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent Donald Trump podczas wizyty w Warszawie wygłosi przemówienie publiczne na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, co było jego osobistym wyborem z taką informacją czy z uzasadnieniem, że zależy mu właśnie na tym, żeby wygłosić wystąpienie w miejscu, które symbolizuje polski heroizm i polską walkę o wolność i suwerenność. I to miejsce jest zatem takim wybranym przez prezydenta USA właśnie miejscem symbolicznym wygłoszenia wystąpienia, na które wszyscy czekamy. Prezydent Donald Trump będzie w Warszawie 5 i 6 lipca. Jest wniosek o areszt dla byłego prezesa Ruchu Chorzów. Z wnioskiem o aresztowanie Dariusza S. wystąpiła prokuratura w Katowicach. Drugi podejrzany w tej sprawie, Mirosław M., dyrektor sportowy Krakowi, a wcześniej wiceprezes Ruchu Chorzów, został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości 30 tysięcy złotych, mówi rzecznik prokuratury w Katowicach Ireneusz Kunert. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, niemniej prokurator w całokształcie okoliczności sprawy, uznając rolę Mirosława M. w przestępczym procederze, uznał, że w odniesieniu do jego osoby zastosowanie środka wolnościowego jest wystarczające z punktu widzenia zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Mężczyźni są podejrzani o wręczenie 72 tysięcy złotych łapówki naczelnikowi 1 Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Podczas przesłuchania żaden z nich nie przyznał się do winy. Bundestag poparł decyzję rządu o wycofaniu niemieckich żołnierzy z bazy w Turcji. To konsekwencja postanowienia tureckiego rządu, który zabronił niemieckim parlamentarzystom odwiedzania tam żołnierzy Bundeswehry. Niemieccy wojskowi zostaną przeniesieni do bazy w Jordanii. Za wycofaniem Bundeswehry z Turcji zagłosowała zdecydowana większość deputowanych. Przeciwko byli politycy Lewicy i Partii Zielonych. Domagają się oni wyjścia Niemiec z koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu i powrotu żołnierzy do domu. Aby wycofać kontyngent, rząd w zasadzie nie potrzebował zgody Bundestagu, ale głosowanie w tej sprawie zarządzono ze względu na polityczne znaczenie problemu. Zdaniem większości komentatorów decyzja Bundestagu pogorszy już i tak nadszarpnięte stosunki pomiędzy Ankarą i Berlinem. Do Jordanii zostanie przeniesionych 280 żołnierzy, 6 wielozadaniowych samolotów bojowych Tornado i samolot przeznaczony do tankowania w powietrzu. W ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu Niemcy nie biorą udziału w walkach, lecz prowadzą rozpoznanie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To będzie z pewnością pamiątka z wakacji nie jednego dziecka, bo sklepy z pamiątkami w kurortach pełne są tych zabawek. Fidget Spinner w ostatnim czasie robi zawrotną karierę, choć znany jest od lat. To prosta zabawka i być może właśnie ta prostota jest kluczem do sukcesu, bo spinnera ma chyba każde dziecko. Kręci się. Trzyma się taki środek tutaj. No i się tak obraca go. No i na przykład można na jednym palcu postawić i na drugi przesunąć. Mam 3, 2. Świecący i taki z kuleczkami. To jest to, co tutaj cała widzę. Kolekcja. Wszystko, tak, metalowe, plastikowe, kolorowe, świecące. Agata Winkler ze sklepu z zabawkami. Były dzieciaki, które już po 10. sztukę przychodziły, więc moda jest. Widzę, że pani doktor też to ma. Tak, trudno nie mieć. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. I mam takie poczucie, że chyba do końca nie jestem w stanie odkryć przyczyn popularności, ale bez wątpienia przykuwa uwagę, ale od zawsze pojawiały się, zyskiwały wielką popularność pewne gadżety, najczęściej proste. Dlaczego się dzieci tym bawią teraz? Bo tak się kręci, no i tak jakoś ściągające to jest. A o spinera pytała Iza Woźniak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek pogodny w całym kraju, a deszcz może jednak spaść na krańcach zachodnich. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, 25 w Toruniu i Szczecinie, 28 w Łodzi i Poznaniu, a 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 22:06. Płyta długo grająca. Dobry wieczór, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Zapraszamy na nasze kolejne trójkowe spotkanie z klasyką, z klasycznym kanonem. No i dziś brzmienia symfoniczne, brzmienia orkiestrowe, których ostatnio było sporo o tej porze, odkładamy na bok. Dziś będzie bardzo kameralnie, ponieważ spróbujemy nieco zagłębić się w pewnym zupełnie niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju muzycznym świecie. W świecie, który często określany bywa jako mikrokosmos Domenica Scarlattiego. Thank you. Tak dziś rozpoczynamy. To najstarsze nagranie, które pojawia się w dzisiejszej audycji. Rok 1964, Nowy Jork. A przy fortepianie stary mistrz, nazywany nawet niekoronowanym cesarzem pianistyki, Władimir Chorowicz. Ktoś, kto był ze swej natury wirtuozem, miał niezwykłe wrodzone zdolności manualne, frazowanie, był niezwykle muzykalny, a tu w sonacie Scarlattiego D-dur, od której rozpoczęliśmy, ten lew klawiatury, ten wirtuoz, jak słyszeliśmy, zagrał bardzo delikatnie, z niezwykłą inwencją melodyczną. No bo świat sonat klawiszowych Domenika Scarlattiego, sonat, których dziś będziemy słuchać, to świat, który nieprzerwanie próbują zgłębiać, próbują zrozumieć i najwięksi wirtuozi instrumentów klawiszowych, i najwięksi, powiedzielibyśmy, myśliciele, filozofowie, którzy realizują się właśnie przy klawesynach, przy klawikordach, przy różnych rodzajach fortepianów. No bo ten świat sonat Scarlattiego to jest świat mniej więcej tego samego formatu, co świat preludiów i fug Jana Sebastiana Bacha, utworów, których słuchaliśmy jakiś czas temu. Domenico Scarlatti, który urodził się właśnie dokładnie w tym samym roku, co Jan Sebastian Bach, w tym samym roku, co Jerzy Fryderyk Händel, czyli w roku 1685. Domenico, który był synem Alessandra Scarlattiego, sławnego włoskiego mistrza, kompozytora, sam zresztą studiował u największych, no i całymi latami próbował gdzieś tam dogonić swojego ojca, pisał opery, kantaty, msze, koncerty, duże formy, które jednak tak naprawdę nigdy nie przyciągnęły szerszej publiczności, nie przyciągnęły większej uwagi ani wykonawców, ani publiczności, ani nawet historyków muzyki. No i Domenico Scarlatti dopiero w wieku 50 lat, kiedy już pracował w Hiszpanii na pewnym królewskim dworze, pracował jako klawesynista, opiekował się instrumentami i komponował przy tej okazji. Wtedy właśnie wpadł na taki szatański pomysł, aby wyrazić wielkie małym. No i stworzył sonatę klawiszową, rodzaj miniatury na instrument klawiszowy, która, jak wiemy, sonata później rozrosła się do rozmiarów 3-4-częściowej formy, a tu sonaty Scarlattiego to jest właśnie ten mikroświat, mikrokosmos, sonaty złożone jednoczęściowe, ale można w nich wyodrębnić często dwa symetryczne segmenty. Na bazie pierwszego powstaje drugi. No i Scarlatti pisał sonaty przez ostatnie 20 lat swojego życia. Pozostawił ich równo 555. Sonaty, na gruncie których stworzył swój własny, niepodrabialny, niepowtarzalny styl. Styl, którym wyprzedził epokę. Dziś już to wiemy. Wiemy, że jego sonaty bardzo przypadły do gustu romantykom, Chopinowi, Schumannowi. Zatem można powiedzieć, że w ostatnich latach swojego życia Domenico Scarlatti był prawdziwym muzycznym awangardzistą. No i tak jak powiedziałem, sonaty Scarlattiego wykonywane są w bardzo różnych wersjach, opracowaniach, interpretacjach. Dziś do 23 spróbujemy posłuchać kilku takich niepowtarzalnych, wyjątkowych płyt z sonatami Scarlattiego. Zaczęliśmy od starego mistrza, zaczęliśmy od nagrania sprzed dobrych 50 lat. A teraz coś zupełnie innego. Teraz w roli głównej artystka, która nazywa się Aline Zilberreich. To jest członkini znanego, bardzo cenionego w Europie zespołu muzyki dawnej Le Perlemont de Musique. Przez lata pracowała w Stanach Zjednoczonych. Jest uczennicą między innymi Johna Gibbonsa. No i od dawna należy do pionierek, jeśli idzie o przywracanie na światowe estrady brzmienia starych instrumentów, przede wszystkim instrumentów instrumentu pianoforte. I właśnie przy tym instrumencie usłyszymy teraz Aliny Zilberreich. To jest pianoforte, które jest kopią, dokładną kopią instrumentu Cristoforiego, instrumentu właśnie z czasów, kiedy żył Domenico Scarlatti. Przed nami teraz dwie sonaty z jej płyty, sonata F-moll i dwie sonaty F-moll. Akurat tak się składa, że to jest ta sama tonacja, aby rozróżnić, aby móc poruszać się w tym bogatym świecie. Blisko 600 sonat Scarlattiego. Powstały specjalne katalogi, dwa katalogi, które zbierają te sonaty, które numerują je. My posłużymy się katalogiem Kirkpatricka. Kirkpatrick, słynny także klawesynista. Ta pierwsza sonata F-moll to jest numer 481, a druga, którą usłyszymy w katalogu Kirkpatricka, to jest pozycja 386. A nagranie to pochodzi z roku 2003. Thank you. To właśnie za to nagranie Aline Zilbereich, która grała tu na historycznym instrumencie, na pianoforte. Ta artystka zdobyła wiele, otrzymała wiele nagród. Płyta obsypana licznymi nagrodami, uznaniami krytyki, publiczności. Sonaty Domenika Scarlattiego, które artystka nagrała w roku 2003, które 2 lata później ukazały się na płycie wytwórni Ambronay. No i te 2 sonaty, obie w tonacji F-moll, których wysłuchaliśmy, te 2 sonaty pokazują, jak zróżnicowany jest ten mikrokosmos Domenika Scarlattiego, który z jednej strony zamknął się cały w tych miniaturach, komponując ich blisko 600, powstały, jak już wspominałem, na przestrzeni lat 20, a z drugiej strony te 2 sonaty w tonacji F-moll pokazują nam, jak pomysłowym, jak twórczym był kompozytorem. Pierwsza w tempie andante cantabile, przed chwilą ta druga w tempie presto, taka o zacięciu wirtuozowskim. Domenico Scarlatti, który był wielkim znawcą klawesynu, no i klawesynu oczywiście dziś u nas nie zabraknie, ale zanim sięgniemy po płytę z sonatami oczywiście w brzmieniu klawesynowym, to teraz coś wykonane na współczesnym fortepianie, wykonane przez jednego z najbardziej poważanych interpretatorów aktualnie muzyki Bacha, muzyki Mozarta, Beethovena, Schuberta i właśnie Scarlattiego. Andreas Schiff, węgierski pianista, który od jakiegoś czasu posiada także obywatelstwo brytyjskie, urodzony w Budapeszcie w roku 1953. Ktoś, kto z olbrzymią wiedzą, z takim olbrzymim, powiedzielibyśmy, namaszczeniem wykonuje wszystkie sonaty fortepianowe Beethovena, prowadząc o nich zresztą szereg wykładów, podpierając się tutaj swoimi analizami. Posłuchamy tego pianisty teraz w nagraniu, wczesnym nagraniu Andreasa Schiffa, bo to jest płyta z roku 1989. I tu 2 kolejne sonaty Scarlattiego. 402 w tonacji E-moll. Jedna z najdłuższych sonat Domenika, najbardziej rozbudowanych i chyba najpiękniejszych, a potem sonata w tonacji E-dur 403. Gra Andreas Schiff. Thank you. Mikrokosmos Domenica Scarlattiego, a dokładnie jego wycinek, dwie spośród 555 sonat, które pozostawił po sobie ten włoski kompozytor. Sonata 402 i 403, e-moll i e-dur, skatalogowane przez Ralfa Kirkpatricka. Tak gra je Andreas Schiff. Być może ostatni spadkobierca wielkiej węgierskiej tradycji pianistycznej, tej wywodzącej się z Akademii Budapeszteńskiej imienia Franciszka Liszta. To nagranie Andreasa Schiffa sprzed dokładnie 30 lat w Londynie powstała ta płyta. Ukazała się 2 lata później, w roku 89, nakładem londyńskiej Dekki. No i te dwie sonaty, których teraz wysłuchaliśmy, między innymi właśnie w takich wykonaniach pokazują nam, jak daleko wyprzedził Domenico Scarlatti swój czas, jak gdzieś tam przeskoczył klasycyzm, bo echa tych sonat przecież pobrzmiewają w muzyce romantycznej, w muzyce Chopina, w muzyce Schumana. A warto wiedzieć, że królowa hiszpańska, na dworze, u której Domenico Scarlatti pracował, opiekując się właśnie instrumentami, klawesynami, królowa hiszpańska grywała niektóre jego sonaty z upodobaniem właśnie na instrumentach, które sam kompozytor jej w tym celu udostępniał, przygotowywał. A grała je na klawesynach, jak powiedziałem, no to czas najwyższy na klawesyn. I teraz jeden z największych znawców właśnie instrumentów klawiszowych dawnych epok, Andreas Steyer, pianista, z którym spotkaliśmy się ostatnio. Słuchaliśmy triów fortepianowych Franciszka Schuberta właśnie z jego udziałem. Urodzony w Getyndze w roku 1955. Steyer, znany z wielu mistrzowskich wykonań repertuaru barokowego, klasycznego, także romantycznego. Słuchaliśmy Schuberta, no a dziś Domenico Scarlatti. Pod jego palcami też model klawesynu pochodzącego z terenów niemieckich, rok 1750, więc dokładnie ten czas, kiedy żył i tworzył te sonaty Domenico Scarlatti, zmarły w roku 1757. Andreas Steyer w dwóch sonatach, sonata C-dur, 513 sonata Domenico Scarlattiego, a potem sonata cis-moll w katalogu, pozycja 246. Thank you. Dwie sonaty Domenica Scarlattiego, tonacja C-dur, sonata 513 i przed chwilą sonata Cis-moll 246 w katalogu Kirkpatricka. Tak graje Andreas Steyer na klawesynie. Interpretacja najbliższa temu, co działo się w Hiszpanii za czasów Domenica Scarlattiego, właśnie przede wszystkim na klawesynie tworzył Domenico Scarlatti swoje sonaty, pracując w Hiszpanii jako klawesynista na dworze królewskim. 555 miniatur. Miniatur, choć niektóre, tak jak ta sonata C-dur na przykład u Steyera, rozrastają nam się do rozmiarów blisko 10-minutowych takich małych poematów na instrument klawiszowy. No i już zupełnie na koniec sięgam po płytę, która powstała mniej więcej w tym samym czasie co album Steyera, czyli w połowie lat 90., a będzie to przeciwieństwo tego wszystkiego, co zabrzmiało przed chwilą, przeciwieństwo stylowego nagrania, bo to wizja na wskroś współczesna, powiedzielibyśmy. Interpretacja, za którą odpowiedzialny jest pianista świetnie znany w Polsce, zresztą niedawno odwiedził nasz kraj ponownie, Ivo Pogorelić, chorwacki pianista, słynna afera, można powiedzieć, na konkursie szopenowskim w roku 1980, kiedy argentyńska pianistka Marta Argerich uznała go za pianistycznego geniusza i na znak protestu zrezygnowała z udziału w obradach jury. Ivo Pogorelić i jego Domenico Scarlatti, cała płyta, po którą być może kiedyś jeszcze sięgniemy w większym rozmiarze. Dziś sonata zamykająca całość, sonata 135 w tonacji E-dur, rok 1992 i jeszcze raz Domenico Scarlatti, tym razem na współczesnym Steinwayu pod palcami Ivo Pogorelicza. To wszystko na dziś. Przemek Psikuta, kłaniam się. Dobrej nocy. Thank you. Thank you.